صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, İslam dininin cezai müeyyidelerinin hepsini kapsayan hükümler, had cezaları bölümünde bütün açıklığı ile ya Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinde ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerindeki uygulamaları ile açıklanmıştır. İnsanların iki dünyaya ait olan ıslahı için şer'i ahkamları sabit kılan Allahu Teala, bu şer'i emirlere karşı gelinmesi Allah'ın kendi hudutlarının çiğnenmesi durumunda ise yine nasla tespit ettiği had cezalarını sabit kılmıştır. Bu cezaların tatbiki hem adaleti sağlamak hem de içtimai hayatı nizam içerisinde tutmak içindir. Bundan dolayı sizin için kısasta hayat vardır ayeti kerimesi nazil olmuştur. İslam'daki içtimai hayatın en önemli özelliği adalet esası üzerine kurulmasıdır. Mülkün temeli olan adaleti bütün insanlar için eşit şekilde uygulayabilmek, adaleti ayakta tutabilmenin en önemli etkenidir. Bu sebeple adaletin gerçekleştirilmesi demek, had cezalarının uygulanması demektir. Bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisine göre, had cezalarının uygulanması 40 gece aralıksız yağan bereketli yağmurdan daha hayırlı olduğu ifade edilmiştir. Buna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İkâmetul haddi min hududillahi hayrun min matari 40 leyleten fi biladillahi azza ve celle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah'ın had cezalarının birinin yerine getirilmesi, Allah'ın beldelerinde 40 gece yağan yağmurdan daha bereketlidir buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle kullarından hiçbirisine zulmetmek istemediği gibi zulme de razı değildir. Hatta kulların bile kendi nefislerine, sonra da diğer insanlara zulmetmesini bile yasaklamıştır. Fakat Allahu Teala kendi rahmeti ve lütfu sebebi ile değer verdiği insan hakkında adaletin herkes için yerini bulmasını, herkesin hak ettiği cezayı bulmasını murad etmiştir. Bundan dolayı da hadlerin uygulanması hususunda akraba, yabancı, zengin ya da fakir, avam ya da has gibi toplumsal sınıflara belli bir özellik tanınmamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşhur bir hadisinde hırsızlık vakasında kendisine cezadan vazgeçilmesi hususunda gelen elçilere ise şöyle buyurmuştu: "Vallahi eğer bunu Muhammed'in kızı Fatıma bile yapsa yine de onun elini keserim" diye buyurmaktaydı. Sevgili dinleyenler, İslam dininin bir güç ve otorite olduğu devlet nizamında uygulanabilen bu tür cezai müeyyideler zamanımızda hiçbir ferdin ya da fertlerin tatbikine verilmemiştir. Ancak bir devlet otoritesi altında ifa edilecek bu şer'i ahkamları uygulamak, hadislerde de ifade edildiği gibi 40 günlük hayırlı bir yağmurdan daha bereketli kılınmıştır. İlk bakışta rahmet olarak görünen bu yağmur aslında hak ve adaletin toplumsal değerini kaybetmesi, insanlar arasında anarşi ve kargaşa çıkması, hepsinden daha önemlisi ise Allah Azze ve Celle'nin topluca azabına düçar olmaktan daha hayırlı değildir. İnsanoğlunun bütün ihtiyaçlarını yerine getiren, ona sayısız nimetler veren Allah Azze ve Celle elbette ki kendisine hiçbir şey ve hiçbir kimse ortak koşulmadan ibadet edilmeye yegane layık olandır. Tüm bu görünen ve görünmeyen nimetlerden sonra eğer bir kişi Allah Azze ve Celle'nin kesinlikle yasakladığı sınırlarına saldırırsa, bu noktada diyet ve kısas gibi had cezalarına da razı olması gerekmektedir. Sevgili dinleyenler, had cezalarını bütün hükümleri bizzat ya Allahu Teala tarafından belirlenmiş ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinde ifade edildiği şekli ile belirlenmiştir. Bu hükümler bazen Allah Azze ve Celle'nin hüküm ve ahkamlarına karşı uygulanan cezalar olurken, bazen de şer'i ahkamları koyan Allahu Teala'ya yahut da peygamberlerine yahut da kutsal kitaplar hakkında olabilmektedir. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle'nin dini ile alakalı her konu ve her kişi için uygulanan bu had cezaları tamamen insanları vazgeçirmeye yönelik olarak nefsi ıslah etmek, hatadan şiddetle caydırmak amacı taşımaktadır. Zina yapan evli kişinin recm edilmesi, haksız yere adam öldürenin kısas üzere öldürülmesi ya da haksızlık yapan kişinin sağ elinin kesilmesi ve ceza olarak da insanlar arasında ibret olsun diye dolaştırılması gibi cezalar şüphesiz insana ağır gelen ve bu gibi fiillerden insanı vazgeçiren cezalardan oluşmaktadır. İşte bu noktada kısasta hayat vardır sözcüğü gayet iyi anlaşılmaktadır. Sevgili dinleyenler, yeryüzündeki bütün insanlara sayısız nimetler veren Allah Azze ve Celle ibadet edilmeye layık iken ona kötü ve çirkin sözlerle sataşmak büyük kafirliktir ve İslam ile ilişkiyi kesmektedir. İbadetlerdeki ruh, Allahu Teala'yı yüceltmek, aynı zamanda yine ibadet için sevgi ve muhabbet beslemektir. Allah Azze ve Celle'yi yüceltmek, onu ululamak, kendi azametine ve kendi celaline layık bir şekilde yüceltmek ile yapılması gereken kullukta, ona has olması gereken yüceltme duygusu, sevgi ve muhabbet eksik olursa, ibadetin ruhu da eksik olur. İşte bu ruhun tam zıttı olarak tabir edilen Allah Azze ve Celle'ye ya da onun peygamberlerine ya da onun kitabının kerih görülmesi, hakkında kötü konuşulması tamamen Allah Azze ve Celle'nin, peygamberlerinin ve dininin küçük düşürülmesi ve eksik görülmesinden kaynaklanmaktadır. Allah hakkında kötü sözler söyleyen kişi, küfür lafızlarının en büyüğünü konuşmuş ve en şiddet olanını söylemiş olur. İşte bu büyük bir kafirliktir. Şaka olarak ya da ciddi olarak bu konuda konuşmak ya da bu kelimelerin küfür yani kafirlik olduğunu bilmemek, mazeret olarak kabul edilmemektedir. Sevgili dinleyenler, bütün İslam alimlerinin ittifakıyla Allah-u Teala'ya, onun Resulüne ve İslam dininin mukaddeslerine kötü sözler söyleyerek hakaret edenler hiç istisnasız kafirdirler. Bu konu hakkında kişinin bu hükmü bilmesi ya da bilmemesi mazeret olarak sayılmadığı gibi yine aynı şekilde şaka olarak konuşulmasına da bakılmaz. Bu konu hakkında Allah Azze ve Celle'ye, İslam dinine ya da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret edenlerin kafir olduklarında hiçbir şüphe olmadığı gibi yine bu insanların öldürülmesinde de ittifak vardır. Had cezası olarak uygulanan ölüm cezası kişinin küfrüne binaen uygulanmaktadır. Tevbe etmeye davet edilen bu insanlar tevbe ederlerse ancak ölüm cezasından kurtulabilirler, fakat azap olunmaktan ve hapsedilmekten kurtulamazlar. Sevgili dinleyenler, işte bu noktada her kim böyle büyük kafirlik yapar, insanlar hakkında verilen had cezasını beğenmez, kerih görür ve suçlarının affedilmesini talep ederse, bu talep o kişilere aynen geri döndürülür ve talepleri kabul edilmez. Allah-u Teala'nın, dininin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izzet ve şerefinin, Allah-u Teala'nın azametinin ve yüceliğinin korunması uğruna verilen ve sadece dünyadan zelil olmayı, zilletle öldürülmeyi gerektiren bu cezayı beğenmeyerek uygulanmasının zamanımızda barbarlık olduğunu söylemek, had cezasının kaldırılması için aracı olmak gibi girişimler de haram kılınmıştır. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: kim şefaat ederek Allah'ın hadlerinden birinin tatbik edilmesine mani olursa, aziz ve celil olan Allah'a muhalefet etmiş olur. Bu hadise göre suçlunun affedilmesine aracı olmak, nüfusunu ve gücünü kullanarak baskı yapmak ya da her ne şekilde olursa olsun hadlerden birinin infazına mani olmak büyük günah olarak açıklanmıştır. Yegane Rabbimiz Allah Azza ve Celle hakkında razı olduğumuz Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ve yine yüce dinimiz İslam hakkında küfür sözü söyleyerek ileri geri konuşan herkes derecesine ve rütbesine bakılmaksızın idam edilmelidir ki böylesi bir günaha kimse yeltenmesin. Bu tür cezaların karşılıksız kalması bir zaman sonra bu fiillerin önünün alınamamasına sebep olmaktadır. Sevgili dinleyenler, İslam dinindeki hak ve adalet temeli had cezalarının uygulanarak hem Allah-u Teala'nın hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem de bütün müminlerin kanları, canları ve namusları kontrol altına alınmıştır. Sizin için kısasta hayat vardır ayeti de hatırlanırsa Allah-u Teala'nın müminlere olan şefkati ve merhameti daha iyi anlaşılmaktadır. Tüm bu nimetlerden sonra, ihsanı ve lütfundan sonra Allah'a kötü sözle saldırmak küfrün ve kafirliğin en büyüğüdür ve bu kişi hak ettiği cezayı bulmalıdır. Allah-u Teala kendi adına hak ve adaleti sağlayan müminlerden olabilmemizi, böyle bir imkanda yaşayabilmemizi bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.